بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ډېر اوچت او عزت وال دې هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائناتو بادشاهي ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور چې مرګ او ژوند دي د دې لپاره پیدا کړل چې تاسو وازمي او وګوري چې پتا سکی څوک بهتره عمل کون کې دي او هغه زبردست هم دي او بهون کې هم دي. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هغه ذات چلان دی باندی وہ اسمانو نے جوڑ کلل تو با در رحمان پا پیدا وقت کی سی قسم بے ترتیبی بیانمو میں واپس بیاو گورا آیا تا تس خرابتیا پا نظر رازی ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر بیا بیا نظر واچوا ستا نظر بستڑے ستومانا او نامراد واپس تا تراشی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير مونگا تاسو ته نږدې اسمان په عظیم شانو دیوو سره خیسته کړی دی او هغه مو د شیطانانو د زغلولو دپاره د اشتلو ذریعه جوړه کړې ده. د دې شیطانانو دپاره مونږه د سرو لمبو وور تیار ساتلې دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی دی د هغوی دپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير كل چورتا هغوی ورغزار کریشی نو هغوی با د دوزخ د غړمباري هیبتناک आवाज اوري او هغه با خټکیږي د ډیر غضب د وجنه بسم شليږي هر ځل چې ورتا کوم ډلا ورغورځول کیږي نو د دوزخ نوکران با داغوی نه تپوس کوي آیا تاسو ته څوک خبرداراون کې نو درغله هغوی به جواب ورکړي خبرداراون کې مونږ ته راغلی وو خو مونږ هغه دروغجن وګڼو او وویل چې الله هیڅ څیز نه دی نازل کړی تاسو په لویه گمراهۍ کې پراته یئ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير او هغوی بوای افسوس کومنګ اورې دلې وی یا مو د عقل نه کار غستلې وی نننبا دسرو لمبو پس زاوارو خلکو کی نوی شامل شوی. په دې طریقه به هغوی خپل ګنا په خپله ومني لعنت دې په دې دوزخیانو باندې ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير کم خلق چې نالی دلی د خپل رب نه یریږي یقینا چې دا غوی ته پارا بخنه دا او لوی اجر دی واسروا قولكم او جهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تاسو کو پټه خبره کوي او کو په اوچت आवाज الله ته یو شان دا هغه خو د زړونو حال هم پیژني آیا هغه به نه پیژني چا چې پیدا کړی دي دا زړونه حالانکه هغه باریک لیدونکی او خبردار دی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور دا خو هم هغه دی چې ستاسو د پاره یې ځمکه تابع کړې ده ګرځئ د دې په سینه باندې او خورئ د الله رزق هم داغه دربار ته به دوباره ژوندي ورځئ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا ستاسو سره یاره نشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به تاسو په ځمکه کې ورننه باسي او ناڅاپه به دا ځمکه ټالۍ خوړل شروع کړي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير آیا ستاسو سرا دا یرا نشتا چه هاغ زاد چه هاغ پا اسمان کی دے هاغ با پتاسو کانی ورا ان کی ہوا را اولی کی بیا بتاسو تا معلوم شی چې زما خبردارې څنګه وي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير د دوی نه مخکې تیر شو خلکو درو ګڼل دي خپل پیغمبران نو وګورئ چې زما نیول څنګه سخت وو اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آیا دا خلق دا زان دا پاسا الوطن کو مارغانو تا نگوری چی وزری خوروی او راغوندوی دا رحمان نسیوا بل سوک نشتا چی دوی پا هوا کی تنگ کڑیوی هغه په هر سیس نظر لرونکي دي امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور اخي اخر هغه کم قسم لخکر ستاسو سره دی چې د رحمان په مقابله کې ستاسو مدد کولی شي حقیقت دا دی چې دا کافران په دوکه کې پراته دي امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور یا بیا دا وایي چې څوک دی هغه چې تاسو له رزق تر کولی شي کچری رحمان درنا خپل رزق بند کړي په اصل کې دا خلق په سرکشي باندې او د حق نه په ډډه کولو باندې ټینګ شوي دي افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم لکه سوچ خو وکړئ کم سړی چې پړمخې روان وي آیا هغه زیاد صحیح لار مندون کې دی یا هغه چې سری پورته نیغ وي او په یو هوار سره باندې روان وي. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې پیدا کړی، تاسو له د اورېدو او د لیدو طاقتونه درکړل، سوچ کوونکي او پوهیدونکي زړونه درکړل، خو تاسو ډېر کم شکر ادا کوئ. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیه تحشرون. دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې په ځمکه کې خوارو کړی او هم هغه ته به تاسو ورجمع کیږئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. دوی وای کتر اختنیه نو اوایا چی داوا دبا کل پرکیگی، ورته وایا د دې علم خو د الله سره دی، زه خو بس صفا صفا خبردارونکې یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا چې کلا هغوی هغه سیز نزدې اوویني نو د هغه ټولو خلکو مخونه به وران ویجاړ اتختي کوم چې انکار کړی دی، او په هغه وخت کې به ورته وویلی شي چې دا دې هغه سیز کوم چې به تاسو غوښتلو. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله زما او زما ملګری هلاک کړي او یا په مونږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه بچ کوي. سو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته وایا هغه ډېر رحم کوونکی دی، په هغه باندې مونږه ایمان راوړې دی او په هغه باندې زمونږ بروسه ده، ضرب تاسو ته معلوم شي چې پخکارا گمراهی کې سوک پروت دی. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو ستاسو د کویانو اوبو پزمکه کې خطه لاړی شي نو څوک دی چې د دې اوبو روانې چینې به راوباسي او تاسو له به درکړي